चांदनी सुहानी। अरे मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी। अरे मेरे दिल सुना कोई कहानी। सारे हसीन नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसीन नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी। थोड़ी सी रात बीती थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी। है मेरे दिल सुना कोई कहानी। आ, आ, आ,